w miłości, opartej na filarze wierności, o deszczu pocałunków, ja to mam. Pragnienia w ciszy zawieszone, marzenia jeszcze niespełnione, upragnione, pierwsze spotkanie, no i jest moje prywatne zakochanie. Moje prywatne zakochanie to dla ciebie, kochanie, całe niebo gwiazd. To przez ciebie, kochanie, w nocy nie mogę spać, tylko myślę i myślę i myślę. Kiedy zamykasz drzwi, wtedy smutno mi i płaczę. Kiedy znowu cię zobaczę, szybko złapię i nie puszczę, nie puszczę. O nie, Koszalin, Kołobrzeg, dwa zakochane miasta. Ja i ty, niech to uczucie wzrasta. Jedna chwila i spojrzenie, znasz moje najskrytsze pragnienie. To lekkie uniesienie przy każdym dotyku i łza w kąciku oka. To kocham, to kocham. Całuj mnie czule, czule i czule. Chwila odlatuje na wyspy pełne słońca i morza pełnych pań, lecz one znikają, kiedy moje powieki się otwierają. Widzę ciebie i siebie w świetle nieba mojego. Dlaczego? Zaraz ci opowiem, a może zapomnę i zasnę. Przelecę nad miastem własnych spraw. Ty podasz mi rękę i nie będę się bać. O tak, nie będę się bać. Znowu spojrzę na niebo nocą, a tam gwiazdy się migocą i spadają. Me marzenia spełniają, wiarę serce napełniają, nadzieję w życiu dają. Ciebie mi dały i dobrze wiedziały, co się stanie. I tak już zostanie. Prawda, kochanie, prawda, kochanie. Kiedy czuję twoje dłonie, to przed niemi się nie bronię. Pragnę tego, abyś był. Wieść mnie tak namiętnie, aby jak w marzeniach w życiu było pięknie. Siedzę na plaży i wodzę oczyma. Wyłania się piękna dziewczyna, brunetka, nie blondyna, długie nogi i cudne ciało. Myślałem, że się coś przewidziało. Twarz jak słońce, jędrne piersi, pośladki krzyczące. Dotknij mnie, a poznasz całą tajemnicę uroku tej pani. Dotkniesz i nie będziesz chciał zostawić. Wiesz, upalnie jest. Może pójdziemy się przejść nad brzegiem błękitnego morza. Porozmawiamy o tobie i poszybuję marzeniami głęboko przez tworze. Kupimy napoje chłodzące, usiądziemy tam, gdzie nie piecze słońce. I będziemy się uśmiechać i wymieniać spojrzenia gorące. Złapię cię za rączkę, zaproszę na lody. Potem rozpaleni wskoczymy do wody. Popłuskamy się jak małe dzieci. Pocałuję cię tak, jak jeszcze nikt na tym świecie. I przekonam, że jestem taki cały rok, nie tylko w lecie. O krok od nas jest jacht, a co dalej, to za jakiś czas. Kiedy czuję twoje dłonie, to przed niemi się nie bronię. Pragnę tego, abyś był. Wieść mnie tak namiętnie, aby jak w marzeniach w życiu było pięknie. Pragnę ujrzeć cię blisko mnie, byś stanęła przy mych drzwiach. Bardzo chcę, ja otworzę, długo się nie namyślając, do mej krainy miłości uśmiechem zapraszając. Twe ubranie opuściło twoje ciało. Pragnę, aby to się dokonało. Stańmy się jednością, obdarujmy się miłością. Zanurzmy się w pościeli, w barwach nieba. Tylko ciebie mi potrzeba. Tylko ciebie. Tylko ciebie mi potrzeba. Tylko ciebie. Zgrabne nogi bramy raju przede mną otwierają i w środku mnie witają. Za plecami mymi się splatają. Twe piersi od mych ust to co najlepsze dostają. Widzę obopólne zadowolenie. To uczucie, to snu spełnienie. I kładę się na plecach, twój widok mnie podnieca. Dłonie pośladki masują, a usta namiętnie całują. Tylko dla ciebie i tylko z tobą. Twoja bliskość jest moim marzeniem, to marzenie. Spotyka się ze zrozumieniem. Myślę o tobie, umysł daleko od kłopotów. Pragnę tych momentów powrotu. W pamięci mam obraz twego ciała. Pragnę, byś zawsze przy mnie stała i mnie kochała. Kochała i mnie kochała. Luksusowy jacht, niczym statek miłości. Ty, Afrodyta, bogini piękności. Jedwabna szata muskająca twe nagie ciało. I francuski szampan, którego wciąż mało. Słońce praży, jest gorzej niż na plaży, więc posmaruję cię olejkiem z naturalnym UVA. I kiedy tak dotykam twego ciała, wciąż więcej i więcej chcę. Czego chcę? Pieścić i całować ciebie. Chcę w to grać, ile potrafisz dać, choć nie chcę tylko brać. Najpierw całuję cię w dłoń, uruchamiam powoli swoją tajną broń. broni. Jak kotek i dzwoń, będę piął się zwyż. Czyż nie jest cudownie? Żadnych ruchów nie wykonuję gwałtownie. Delikatnie w górę się pnę. Powoli, chcę pozwolić ci na oswojenie się z tym stanem, który cię przenika. Niech rodzi się namiętność, a nie panika. Usta moje i twoje splecione. We dwoje osiągniemy wiele. Osiągniemy szczyt, mój aniele. Będziemy rozmawiać cały rok, cały czas, całą dobę. W nocy gestem, a w dzień słowem. Kiedy czuję twoje dłonie, to przed nimi się nie bronię. Pragnę tego, abyś był. Pieści mnie tak namiętnie, aby jak marzenia. W życiu było pięknie. W życiu było pięknie. W życiu było pięknie.